Живот вечен. Съборна беседа, държана от учителя на 24 август 1922 година. Ще прочита Лука 18 глава 18 стих. И някой си големецко попита и рече: Учителю благи, що да сторя, за да наследя живот вечен? Може ли да се досетите, защо именно този големец се е питал Христа, как може да наследи вечния живот? Той е задал един от съществените въпроси. След като изпитаме всичко, което този свят може да ни даде за тялото, за сърцето, за ума, за душата, за духа, всичко, каквото по-видимо му може да ни даде, у нас все ще остане една празнина, която ще ни направи да сме недоволни от земния живот. Този големец питал Христа какво да направи, за да наследи вечния живот. А Исус му рече: Защо ме наричаш благ? Никой не е благ, тъкмо един Бог. Заповедите знаеш. Значи, този големец се е учил. Той е бил ученик на окултната школа, но е служил и на двете школи. Онзи големец е изучавал системите като теоретик и на двете братства. И на бялото, и на черното. Служил си е и с двете. Христос му казва: Заповедите знаеш. Да не правиш прелюбодеяние, да не убиваш, да не крадеш, да не лъжесвидетелстваш. Той са методи на черното братство. От тези методи да се откажеш. Като му казва да не прелюбодействаш, това е метод на черната ложа. Да не убиваш, пак техен метод. Да не крадеш и да не лъже свидетелстваш. И после двете правила. Почитай баща си и майка си, както себе си. Това е едното от най-висшите правила на бялата ложа. А той рече: Всичко той съм опазил от младостта си. Той не е казал цялата истина. И Христос, за да го опита, не му казва: Ти не говориш истината, но му казва: Понеже казваш, че всичко си направил, то едно не ти достига. Всичко, що имаш, продай го, раздай го на сиромасите и дойди да ме последваш. А той, като чу това, наскърби се, защото беше много богат. А за да стане богат, лъгал е, крал е, всичко е правил. И като го видя Исус, че се наскърби, рече: Колко мъчно ще влязат в Царството Божие тези, които имат богатство. Защото по-лесно е да мине камила през иглени уши, а не богат да влезе в Царството Божие. Сега аз питам. Ако се зададе и на вас този въпрос, ще кажете, че и вие сте готови. Ще кажете, че сте изпълнили закона. Но ако ви кажа: Продайте всичкото си имане, мнозина от вас ще се наскърбят вътрешно. Не казвам всички, но мнозина от вас ще се наскърбят. Най-малко ще кажете: Сега ли намери учителя? Сега сме още млади и нека минат поне още 10, 15, 20 години. Но сега при тия условия да продадем всичко, да го раздадем на сиромасите, да тръгнем като него, да ни гонят, да ни хулят, да нямаме подслон за главата си. Тази перспектива ще изпъкне в ума ви. Е, моля ви се сега. Един човек, който обича света, чист ли е? Не е чист. И аз ще ви докажа това ето как. Аз няма как да се аргументирам. Ако една река чиста и една река мътна се съединят, чисти ли ще бъдат? И двете ще се отцапат. Ако два извора, единия мътен, а другия чист, се съединят, чисти ли ще бъдат? Не. И двата ще се съединят. Много пъти някой казва, че може един праведник с един грешник да се съединят. Може. Но и двамата ще се опетнят. За да се очисти първият извор, трябва да мине през някой по-дълбок филтър, през някои по-дълбоки пластове. Единият трябва да мине през процеса на чистенето. И сега много ученици идват и ми казват: «Учителю, да живеем с теб?» Не, не можете да живеете с мен. За да живеете с мен, трябва да минете през един много голям филтър или най-малкото да ви прекарам през 7 огъня. Може да живеете, но първо ще минете или през филтър, или през огън. Тогава можете да живеете. Той трябва да го знаете. Това е правило. Нито пък двама ученици могат да дружат, ако единият има порочни наклонности. Дръж ума си и сърцето си чисти. Говори с него, но не дружи с него. Между тебе и него да има една диамантена преграда. Разбирате ли това? Ще кажете. Много строго говори учителя. Не. Влагам един принцип. Нечисте, ще го избягвате. Аз не говоря против вашето желание. Вие работете, желанието ви да помогнете е много благородно, но трябва да знаете какъв е начинът. Този ваш другар трябва да го прекарате или през филтъра долу, или през огъня, и тогава може да се съедините. И сега той ще го имате предвид в школата. До сега съм имал ред такива опити. Някой от вас доведоха някой такъв масен ученик и казва: «Учителю, намерихме един много способен ученик, той ще бъде много полезен». Не съм седнал да му разправям колко е способен. Много добре. Щом е способен, къде, в какво са неговите способности? Той е способен, но е кален. И тъй кален е, че като влезе вътре, ще накаля всички. Не го пущайте. В Бялото братство ще пазите едно правило. Който дойде, трябва да си събуе обущата, да е с нови дрехи, с нови обуща. През банята ще мине да се окъпе, а после през 7 огъня. И след като мине през всичко това, тогава ще го въведете вътре в братството. Тъй е било в старо време, тъй ще бъде и сега. Не си правете илюзии. Не мислете, че човешкото естество може да се измени. Не може да се измени човешкото естество. Не се мамете от сладките думи. Аз с един от учениците употребих един метод и той се намери в едно противоречие. Аз направих езика си тъй остър, с такъв остър език му говорих, какъвто той никога не е слушал. Като му говорих тъй, той каза: Учителю, дай ми малко почивка. Не мога да издържа. В делата си аз бях много добър, той ми каза. В езика си си много строг, а делата ти са тъй изправни. Аз не мога да разбера как е възможно това, да постъпваш тъй добре, а да говориш по такъв начин. Ти ще ми направиш една голяма операция, ще ми разрежеш корема, после ще ми зашиеш корема, ще духнеш и раната ще изчезне. Никога не мога да разбера защо го вършиш той. Казвам му: искам да бъдеш чист. Ще разтвори и корема ти, и ума ти, и сърцето ти. Няма да оставя място в теб, което да не разтворя. Всичко ще очистя. Щом си изчистен, няма да ти правя никаква операция. На мене ми е приятно ученикът да бъде чист. Тъй прави и небето. Я ми кажете, кой е оня пророк? Кой е онзи светия или син Божий, който като е дошъл на земята да не е бил бит? Христос, който е бил толкова свят и чист. Знаете ли колко удара му нанесоха, колко плюнки на лицето му туриха? И той научи нещо. Защо? Каква нужда имаше да го бият? Писанието казва, че той е бил наранен и бит заради нас, заради нашите беззакония. Сега аз искам всички вие, които ме слушате, да разсъждавате, но не разсъждавайте като обикновени верующи. Нямам предвид вашите личности. Вие сте ученици. Аз имам в школата предвид великите принципи и ние върху тях ще градим. Да не мислите, че вашите личности имам предвид. Както сте пред мен, като към души, аз имам всичката своя любов и уважение към вас. Но като към личности на земята, като ваш приятел, спрямо всичките ваши дела, спрямо вашите погрешки, аз не мога да бъда сляп. Ще ви обичам. Това е закон, подтик на моята душа. Но спрямо вашите погрешки не мога да бъда сляп. Тези погрешки са вредни и за вас, и за вашите ближни. Каквато и да е слабостта, тя е вредна за самия човек. Тия принципи вие ще ги приложите в живота си, ще ги опитате през тази година, но в тяхната пълнота. Това е трудно. Да туриш един принцип в неговата пълнота. Например, да говориш абсолютната истина. Няма по-тежък принцип от този да говориш абсолютната истина. Ако бихте говорили един ден по нея абсолютната истина, биха ви направили луди, но ще направите поне микроскопически опити да говорите истината. Сега по този въпрос. Учителю благи, какво трябва да направя, за да наследя живот вечен? Христос знаеше, че този големец не е изпълнил закона. И когато му казваше: иди, продай имането си и го раздай на сиромасите, той се наскърби и каза: той не мога да направя. Сега аз вземам тия думи в съотношение, но нека да говорим истината в обикновен смисъл. Срещна ви аз. Да допуснем, че съм нещо недоволен от вас, нали? Погледна ви, отдръпна си погледа и се правя, че не ви виждам. Но в моя поглед има някакво неразположение. Аз искам да скрия той неразположение. Че уж като че ли нищо няма. Не, в моя поглед има нещо лъжливо. В законите на Бялото братство няма такова поведение. Те не го позволяват. Ти ще оставиш той неразположение вънка, а вътре в душата ти няма да бъде размътена, но целокупна. После, някой път ще ти кажат да кажеш истината, но ти само ще си постиснеш устата и тъй ще минеш за един благочестив човек. Не, не трябва стискане на устата. Ти устата си трябва да стискаш, когато говориш зло, а за доброто устата ти ще бъде отворена. Ти си стискаш устата, когато говориш истината, а когато дойдеш до лъжата, ти си отваряш устата. Това на един ученик от Бялото братство не се позволява. Сега аз не засягам простото любопитство. Аз оставам тия посторонни въпроси. Аз засягам истината принципално. Заставен си да кажеш истината. Ще я кажеш. Ще ви приведа един пример. Представете си, че сте двама приятели. Ти обичаш приятеля си от сърце и душа. Сега можете ли да се досетите какъв ще бъде примерът ми? Какво искам да кажа? Не знаете още, но ще ви стане ясно. Вашия приятел се влюбва в една красива, модерна мума и те започват любовта си идеално. Идеално започват. Обаче, след няколко години става един разрив и този приятел си вдига ръцете. Тази мума става бременна и този твой приятел се отказва от нея, вдига ръцете си. Дават го под съд, а тебе те викат за свидетел, да кажеш истината. Как ще постъпиш между тоя твой приятел и тази мума? От една страна ще имаш приятеля си, от друга истината. Сега истината разрешавате, но тогава заради любовта към приятели си ще вземете неговата страна и ще кажете: този е чист. И ще се закълнете. А щом дойде да кажем истината, приятелство няма. По-голям приятел от истината няма в света. Най-големият приятел на човека в света, това е истината. Следователно, ако имаме приятел, който ще ни лиши от нашия приятел истината, той не ни е приятел. И тъй, приятелството е обосновано на любовта, защото между приятелството и тази любов трябва да има единство. Аз желая, като влизате като ученици в школата, да имате единство във вашата любов. А за да има любов, трябва да обичате истината. Сега всичката грешка на този големец била там, че той не бил в състояние да каже онази скритата истина. И на всинца ви казвам, като влезете в школата, ще се научите как да обичате и как да любите. Сега, например, вие нали говорите за любов? Аз ще ви приведа сега пример от съвременната любов, която може да действа иначе. Ще я поставим на опит. Опитът решава въпроса. Сега ние вземаме проявленията на сегашната любов и ги сравняваме с онази любов, която сега иде в света. Любовта с новата запалка. Сега ще вземем първото проявление на любовта в живота. Обикновената любов, която има форма. Унази младата мума обича едного, казва му. Аз те обичам, всичко давам за тебе умирам, за тебе ще се жертвам. Е, представете си сега, че този момък заведе му на мумата при някоя скала и каже: хвърли се от тук. Защо да се хвърлям? Въпросът с любовта е свършен. Казва и да се хвърли. Момата го обича, но той е богат. Тя му казва: като ме обичаш, раздай всичкото си богатство, да живеем като бедните. Но как, защо, как ще живеем после? Въпросът с любовта е свършен. Той казва, че за нея е готов да умре, а като го постави на изпит да раздаде всичкото си богатство, той се огорчава. Значи, той не е изпълнил закона и тази мума не може да живее с него. И аз казвам на моите ученици: ще приложа закона, моя закон, закона на бялото братство. Запишете го. Сега за младите, които искат да се женят, например, някоя моя ученичка, като се влюби в някой момък и му каже: аз без тебе не мога да живея. И той каже: хвърли се долу. Ако тя се хвърли, тогава тя има право да се ожени за него. Аз си позволявам. Ако тя откаже да се хвърли, той ще каже: аз съм свободен. Също и за момък. Ако момата каже на момъка: хвърли се долу, и той се хвърли, той има право да се ожени за нея. Ако му каже: раздай имането си, и той го раздаде, тя ще се ожени за него. Каквото му заповяда да стори, ако той го стори, има право на нея, но ако не го стори, тя ще му каже: върви си в пътя. Сега този въпрос в една своя минала беседа аз го разреших. Но нека направим опит. Защо ти е един другар, който не може да се хвърли, да умре заради тебе? Който не може да раздаде имането си, не може да се жертва. Нека си върви в света той. Тя ще живее сама. На момъка, защо му е такава другарка, която не може да се хвърли заради него, не може да се жертва? На момъка, защо му е такава жена и на момата, защо и е такъв мъж? Тъй говори новото учение. В новия живот така седи въпрос. Разбирате ли? Правилото в бялото братство е: ако ти се ожени за една жена и се начумериш един път само и я изгълчиш, бракът е опорочен, опозорен. Това не е брак. Свършва се вече. Тогава, като се ожениш, ще знаеш по отношение към жена си в твоята душа, в твоя ум и в твоето сърце няма да влезе нито една горчива мисъл, нито едно горчиво чувство, нито една горчива дума. Ти в свой ум ще имаш мисли за нея като за едно божество. Не можеш ли така? Ще седиш далеч от нея, за да не я опоручаваш. Тогава ще кажете: труден е този закон, Реплика. Никой не може да го изпълни. Не е труден. Който може, може. Чакайте да ви кажа. Тогава ще имаме само неженени ученици. Учението на бялото братство е това. Сега, ако няма такива ученици, за бъдеще ще има. Ще се положат правила. Който може, може. А който не може, това е друг въпрос. Най-високият идеал ще бъде такъв. Който може, може, а който не може, не може. Нали се и приготовлявате за съвършенство? Поне от сега ще знаете правилата. Ще ви питат. Какъв е бракът в бялото братство? Такъв е бракът. Ами прилагате ли го? Прилагам го. Ама аз не съм го направил още. Ще го направиш за в бъдеще. На другите всякога ще казвате. Аз до сега не съм бил женен, но съм рубувал. Че никой от вас не е бил женен. От 8000 години никой от вас не е бил женен. Вие сте били роби на женитбата и нищо повече. Женили сте се в робство, раждали сте в робство. И мъжете са роби на женитбата. И жените са роби на женитбата. Вас ви женят духовете, вие сами не се жените. И българите казват, че идвало сляпа събота. Е, там, дето има сляпа събота, женитба ли е това? Сега, ту е едната страна. При това, вие сами знаете вашите заблуждения. Винаги, след като се ожените, казвате, излъгах се. И мъже и жени, вие сами си знаете истината. Аз ви говоря за истината вътре във вас. Ако има някой, който е доволен, той е постъпил съобразно законите на бялото братство. Казвам тогава. Вие сте в законите на бялото братство. Не казвам, че няма. Има. Но в този смисъл тия бракове са почти изключения, а другите бракове са общи. Аз засягам този въпрос, понеже в обществото ще ви запитат. Как ще се жените вие, как ще се венчавате, какви ще бъдат вашите обществени и социални наредби, какъв е вашия морал, в какво се различавате? И ако вас, поповете ви венчават като нас, ако ви женят като нас, вие сте подобни на нас. Ще им кажем, че нас попове не ни венчават, нас Господ ни венчава, Той ни свързва. Нищо повече. Сега тия работи като ученици няма какво да ви смущават. Ще изнесем истината без страх и без тъмнина. Ще изнесем фактите тъй, както са. Ние минаваме от един стар живот в нов. За бъдеще всички няма да умрем, но всички ще се изменим. Като се изменим, как трябва да живеем? Въпросът е като души, как ще живеем? Ще живеем тъй, както живеят ангелите. Аз засягам този въпрос, за да ви покажа, че трябва абсолютна чистота. Ние трябва да се стремим да направим живота си чист, чист във всяко едно отношение. Чист трябва да бъде той. Този живот можем да го направим чист моментално. Опоручените жена и мъж моментално могат да станат чисти девици и чисти мъже, но и девствената мома моментално може да се опоручи. Не мислете, че опоручаването изисква време и пространство. Не. Тия неща стават моментално. Щом ти помислиш да се ожениш за някоя мома, която може да те направи щастлив, ти си се опоручил. Щом една мома се ожени за някого, за да я направи щастлива, тя се е опоручила. Нейният Господ, който я е създал, не я е направил щастлива, че този трябва да я направи щастлива. Той безпределното, вечното, щастливото, от което тя е излязла, не я е направило щастлива, та от той ограниченото, тя ще очаква своето спасение. То ще й даде щастие. Когато търси своя възлюбен, ще видиш дали той е вътре в тази мома или го няма там възлюбления ти. Източната философия го нарича единия навсякъде. Единият е той в множеството и той множество е в единия. И какво се казва там в притчата? Който ме намери. Може ли някой да цитира тази глава? Има ли някой от вас Библия? Обаче този не е най-важният въпрос, който трябва да ни занимава. Най-важният въпрос е, че трябва да се учите. Учението е най-важното. И вие съжалявате, че няма да имам нито един ученик, тъй мислите. Много се лъжете. Аз ви казвам, че имам достатъчно ученици и ако искате, мога да ви ги доведа. Имам ученици. Имам още една школа, специална школа, която вие не сте виждали още. На тях, когато говоря, друго я, че говоря. Вие сте от общата школа. Между вас няма ученици, а между тях всичките са ученици. Сега, онези от вас, които са готови за специалния клас, трябва да знаят правилата на специалния клас, или аз казвам. Който иска да влезе в специалния клас, трябва да изучава истината. Такъв е великият закон там. Реплика. Нали не всички се допущат там? Ако можете да се отречете от себе си, от богатството си, от имането си, ако можете да се хвърлите от канарата, може. Който е готов да продаде всичко, може. Този въпрос ще го оставим сега. Знаете ли, когато гониха Илия, какво каза той на Господа? Господи, само аз оставам и моя живот иска. Господ му каза. В Израил има още 7000, които не са преклонили коляното си пред Ваала. Поклонници на истината, на чистотата. Има. Сега вие сте Илия, когато гонят, защото извади ножове и изби толкова пророци. Но като се яви онази църкиня, която му каза, ти ще отговаряш, той избяга. Оплаши се от една жена, че трябваше да бяга в планината Кармил, за да възстанови своята сила. Да пости 40 дни. И трябваше бялото братство да му покаже, че ще дойде ден, когато светът ще се оправи не чрез убийства, а чрез любов. Тогава той каза: аз се отричам от своя кожух. Ще го дам на моя ученик и ще се кача на огнената колесница и ще дойда в края на века. Ще тури единия си крак и ще кажа: прави правете Божиите пътища. И дойде отново. И му снеха главата, както той сне главите на другите. Първото нещо. От синца ви се иска да бъдете искрени. Абсолютно искрени. Искам учениците помежду си да са вътрешно искрени. Защото като се намерите двама, усеща се има ли искренност или не. Като се приближиш при някой човек, който не е искрен, усеща се едно натегнато състояние. Вложете искренността и тази натегнатост ще изчезне. Искрени ще бъдете. Не откровени, а искрени. Искрени вътре в душата си. Искренността е морално качество. Второто нещо. Ще бъдете истинолюбиви. Не се срамувайте да кажете истината в очите на някого, макар той да ви е приятел. Ще бъдете смели и решителни да казвате истината, макар и да се обиди някой. Кажете му истината, макар и сълзи да излезат от очите му, нека си поплаче. А пък и той, ако е смел, нека ти каже истината, но истината, тази абсолютната истина, да няма никаква друга мисъл, нищо повече. Аз ще ви кажа сега, ще ви определя, като говорите истината, как да я казвате. За да кажете истината, най-първо сърцето ви трябва да е пълно с любов, с тази безгранична любов, то да има тази запалка. Второ, умът ви трябва да е пълен с мъдростта, която ще внесе светлината и знанието. Тогава кажи истината и не бой се, не мисли за резултатите, кажи истината. Вие ще мислите за вашето положение. Кажете истината, каквото и да ви коства, тя ще ви повдигне. Но спрете се първо да се попитате. Любовта в сърцето ви ли е? Мъдростта в ума ли ви е? Тогава кажете истината и не се бойте. Сега, например, вчера аз изнесох един факт, нали? Според вашата философия, изнесох един факт за моите светии, за Кирил и Методий, за свети Наум и света Евгений. Дали са те или аз, това е безразлично сега. Ние никога не трябва да играем лъжливи положения, фалшиви роли. Ако аз съм свети свети Кирил и Методий, трябва да съм аз и никой друг. Ако съм Христос, трябва да съм. Някои искат да знаят дали съм Христос. Чудна работа. Ако на моята свещ може да се чете всяка книга в света и ако всяка книга може да се разкрие при моята светлина, аз съм. Ако на тази свещ не можете да четете всякоя книга и ако при моята светлина не може да се разкрие всяка книга, тогава не съм аз. Е, как е тогава? Как го разбирате сега? Неразбрано остана. Не е разбрано, защото не сте чели още всички книги. Прибързано е. Аз не искам да правите прибързано това нещо. Аз искам да направите опит и който го направи, нека си чете каквото желае неговата душа, а не да си каже своето мнение на мене, защото нищо няма да ми предаде. Аз разбирам закона и искам да ви обясня въпроса. Сега аз не разрешавам въпроса за себе си, аз разрешавам въпроса за Христа, как да го опознаете, когато дойде. Вие не го знаете още, та като дойде, трябва да го познаете. Ако при неговата светлина можете да четете всички книги, ако при неговата любов можете да разрешите всички недоразумения, то е. Разбирате ли? Ако при него вие можете да станете, да оживеете, да възкръснете, то е. Ако нито станете, нито оживеете, нито възкръснете, не е той. И каквото и да казват, не се лъжете. Това е истината и аз ви говоря истината. Това са математически правила, вложени в той бяло братство, да като дойде този велик учител, Христос е. Този велик учител е Христос. Да знаете как да го познавате. Сега, преди 2000 години, дойде Христос между евреите. Колко души го познаха? Имаше 12 души, които го познаваха, 72 го налучкваха и после се отдръпнаха. И 500 братя имаше след възкресението оглашени, които мислеха, че го познават. След неговото възкресение се събраха, но даже и след възкресението някои се усъмниха. Това е състоянието на човешкия ум. Сега този е посторонен въпрос за познаването на Христа, понеже той е закон за любовта. Има един специален отдел, който трябва да изучавате. Апостол Павел казва: всичко считам за измет да познае Христа. То е нещо велико. И сега Христос казва на този, който пита за вечния живот: иди, раздай всичко, ела и ме последвай. Не казва: иди, раздай и ходи по света. Казва: ела и ме последвай. Аз ще те науча тогава. Значи, след той ще бъдеш способен да се учиш. Той ще те научи как да живееш. Но за сега още остава този въпрос. Някои от вас още не сте достатъчно възрастни, понеже, както ние ви знаем, годините, те на всинца ви не са еднакви. Тъй, щото от всинца ви не се изисква едно и също нещо, но от всеки, според пробуждането на неговата душа, според развитието му се изисква. Той се говори общо. Най-първото нещо. Между вас трябва да има единство на физическото поле, взаимно помагане и никой никого да не използва. Целта на всички ученици, които служат, трябва да бъде взаимно да си помагат един на друг и да не се използват. Това е едно от първите правила на учениците. Второ. Един други му да си правят забележки, да си говорят истината, но да не се сърдят. Сега вие сте много заняти с буквата, с формата на нещата. Като говоря за някои неща, вие се хващате за буквата, за формите. Не. Тълкувайте смисъла, духа на нещата. Като говоря за жененето, не мислете, че е само тъй. Има хора, които поп не ги е венчавал, но 10 пъти са се венчавали и женили. Поп не го е венчавал. Не можете да ме излъжете. Поп не го е венчавал, а има не само една жена, но 10 жени има той, казва. Да се женим или да не се женим. С тази жена не може да живее и понеже е турил око на друга жена, иска нея. И тъй сега хората по 10 пъти на ден се женят и разженват и при това минават официално, че живеят един чист живот. Някой казва, да се женим ли? Че с кой мъж не можеш да живееш? 7 мъжа имаш. И мъжът казва, не мога да живееш жена си. Че с коя жена? Ти имаш 7 жени. И това било едно браче. Не е вярно. Няма нищо скрито покрито там. В бялото братство няма нищо скрито покрито. Светлината там е толкова ярка, че като влезете, ще снемете всички маски, ще се поставите в тази божествена светлина и ще кажете: ликвидирам със старото. Нямам нищо там. Ученички и ученици има в училището. Един ученик пише на няколко момичета писма. За тази умирал, за онази умирал и всяка мисли, че той за нея умира. И те тъй пише. Е, кой за кого умира тогава? Аз бих отишъл малко по-далеч, но хайде сега да скрия ножа си. Не мислете, че аз съм решил да ви направя една такава операция. Аз се смея. Но като дойде да ви правя операция, ще бъда много сериозен. Сега, понеже няма да правя операция, аз се смея. Реплика. Един брат днес казваше, че учителя е решил да ни направи свети. Не, не, искам да ви направя честни граждани. То за светия много се изисква. Добре, ако ви кажа, този няма да гледаш, онзи няма да гледаш, това няма да правиш, онова няма да правиш, ами какво ще правиш? Не е въпросът само в отрицателната страна на живота. Има едно състояние, може би всеки един от вас го е изпитал. Едно такова състояние, когато обичаме някого, под лъжичката усещаме едно разширение и той като ни говори, приятно ни е да го слушаме. Неговия глас е музикален, тъй ние се въодушевяваме. Като се изгуби той състояние, усещаме една натегнатост. Аз ви опитвам. Ако сега изкарам някой от учениците да ви говори, веднага ще ви се свие сърцето. Защо? Реплика. Предпочитаме вие да ни говорите. Не, не, не. Вие сте прави. Той ще влезе в положението на учител, ще почне да ви морализира, а той сам не е приложил тия свои правила. Някой ще ви говори за Юпитер, за Марс, нещо от астрологията, от астрономията, но той не е приложил тия знания. Той не е имал никаква опитност по астрология. Той е учил по книги. Има една опитна страна на астрологията. Сега ние тия положения ще ги изгладим. Някой път ще извадим да ви говори някой ученик, когато не можете да търпите и ще се постараете не само да го изслушате, но и да го опитнете. На опит ще бъде той. И тези 10 души, които сега държим с темите, мисля, сега ли да направим опита или да го оставим за следващата година? Това е опит. Като го слушате, ще кажете. Тези глупости, защо ли ги говори? Или, като не знае да пише, защо ли пише? Не. Някои от тези ученици могат да говорят. Като им се даде преднина, като им се даде вдъхновение, много нещо могат да кажат. Някои от тия ученици отлични работи могат да кажат. Някои ученици от София отлични работи можаха да напишат. Значи, започнахте да се опасявате, че светии ще станете. Казвам, като ви срещна, как да почувствам, че като говорите за любовта, говорите истината, че като говорите за мъдростта, говорите истината и че като говорите за истината, говорите за самата истина. Да кажем, че вие ще влезете в обществото. Там трябва да бъдете смели, да говорите истината. Ти си министър на просвещението. Дойде някой да иска назначение с учител. Да му кажете: ти си неспособен. Не мога да те поставя учител. Ама той ще измени мнението си за тебе. Ще му кажеш истината. Дойде някой при тебе и ти казва: господин министре, аз предлагам своите услуги. 50 000 от тези златничките ти давам. Можеш ли да ме назначиш? Ще кажете: и 100 000 да ми дадете, не мога да ви назнача. С пари истината не се подкупва. Имате да давате някому, дойде той, ще му кажете: ще ми извините, ще платя. Като му кажете ще платя, платете. И тогава бялото братство ще ви благослови. Вие ще се застъпите за принципите на бялото братство и ще видите как бялото братство ще ви благослови. Това, което виждате в православните църкви, това още не са светии. Това са последните ученици на бялото братство, които му носят вода. Тъй ги зная аз. Вода носят те на бялото братство, а тук на земята, в църквата на формите, минават за светии. И за голяма привилегия се счита той да носиш вода на бялото братство. Някой казва: а, вода. Ех, всеки би предпочел да носи вода там, отколкото да бъде тук цар на земята. Защото ще знае, че като даде вода на един бял брат, той ще му даде един такъв любовен поглед, една такава мисъл ще му каже, че ще заиграе сърцето му. И тъй, да станеш цар, значи да ограничиш живота си. Ще стоиш на страх, да не би твоя служител да те убие. Е, кое е по-добро? Пред любовта ли да стоиш или пред страха? Пред любовта, разбира се. Та сега ние познаваме канонизирани светии на православната църква. Ще говорим истината. И вие ще говорите и истината. Първото нещо. Аз искам идущата година, като дойдете, да ви опитам колко сте говорили истината. Ще ви дам един прием и ще ви опитам колко говорят истината и колко сте я говорили през цялата година. Аз разбирам това. Да говориш истината в името на любовта. Сега вие ме разбирате в отрицателен смисъл. Да отидете да кажете някому погрешките. Не. Ето какво аз подразбирам. Някой брат се е поучаял, казва: тази школа няма да я завърша аз. Що ми трябваше да влезна? Това не е за мене. Жена имам, деца имам. Ти ще му кажеш истината. Братко, ти ще завършиш. Ти си силен. Не бой се. После при тебе ще дойде мисълта: ами ако аз му кажа и не се свърне, повярваш ли в това, ти сам себе си ще излъжеш. Онуй, което Бог е вложил в тебе, кажи го и не се съмнявай. Не е било време, когато човек да е казал истината, която Бог е вложил, и да се е излъгал. Не е било време, когато човек да е бил верен на една Божия мисъл и да се е излъгал. Изневериш ли един път, после и да кажеш истината, това не важи вече. Тя вече дикиш не хваща. Има някои случаи, дето трябва непременно да кажеш истината. Тя е толкова набъбнала. Ще му кажеш: братко, ти си се поставил на една опасна хлъзгава почва и ако направиш една крачка, ти ще се пукнеш като мехур. Моля ти се, слез. Той ще ти каже: ама ти ме обезсърчаваш. Не е обезсърчаване казването на една истина от любов. Сега, при това състояние, ако ние добием този вътрешен мир, в нас ще може да се развие всякакво художество, музика, ще станем способни за всички изкуства и каквато работа и да започнем, ще я извършим с въодушевление и всичко ще може да се гради. Сега, щом влезете в школата, макар че някои още не са станали ученици, казват: ами като ученици, ние ще се женим ли? Ти най-първо стани ученик на Бялото братство, че според тези негови закони белите братя ще те опътят. Какви ще бъдат формите на Бялото братство? Те са хиляди пъти по-хубави, отколкото сегашните. Тогава, как ще си обясните мисълта в думите на апостол Павел? Родих ви. Сега казвате: ще има ли раждане? Павел, един мъж, казва: родих ви в Христа. Както виждате, в новия живот и мъжете раждат. Павел беше мъж и раждаше. Вие се смеете сега, ами че то трябва вътрешно, духовно разбиране. Що значи ражда? Родих ви, на мъки съм, докато във вас се изобрази Христос. Ще има зачатие, ще има раждане, но той, роденото, ще бъде по дух. Роденото по плът, плът е. Този въпрос е от старата култура. В новата култура ще има зачатие и раждане по дух. Роденото от дух, дух е. Роденото от плътта, плът е. Тъй казва Христос. Такова раждане ще има в новия живот. Какво значи чист и свят живот? В бялото братство светията жертва своето благо за своите ближни. А в черното братство светията жертва своите ближни за своето благо. Ти имаш овце. Ако ти ги жертваш, колиш ги, ти си един светия от черното братство за тях. Аз говоря за светиите, които живеят чист и свят живот. Сега най-първо какво разбирате вие под светия? Обикновен човек, който е живял 20 години чист и свят живот, принесъл е добро и хората са го направили светия. Свят човек е този, който разпръсва светлина и знание. Защото всеки един светия носи светлина и знание. За светиите апостол Павел казва: идете да помогнете на светиите. Светии и сега има. Тази дума може да се вземе в прав и в отрицателен смисъл. Светии и сега има в селата. Те живеят чист и свят живот. Заемат незавидно положение. Светиите никога не са живели в пустините. Отшелниците са тези, които живеят в пустините. Щом научат законите, те се връщат при своите близки и стават пророци. Почват да пророкуват, да тълкуват, дават наставление на хората как да живеят, как да се лекуват. Имат знания и мъдрост. Светия е той, свят човек, безкорисно работи. И не само той. Но когато се погледне цялата аура на такъв човек, той е облечен в една бяла дреха със светлина. По това се отличава. С грамадна светлина е той. Вечерно време той свети и денем свети. Черното братство не може да търпи такива хора. Черното братство няма светии. Реплика. Ани Безант светица ли е? Не е още. И свети Иван Рилски още не е станал светия. Още се разхожда и своя манастир. Един ден той се е разправил с едного, който му взел някакво имущество. Той отишъл да му каже да го върне. Светия, но още не се е освободил от този национален дух. Може е да го наричат светия, но той още не се е освободил от своя народ. Свети Иван Рилски още се намира при своя народ, който го държи вързан. Той е пред големи изпитания. Сега ще разберете, че тези светии ни най-малко не са били хора с чист и свят живот. Ни най-малко не искам да говоря против тях, но искам да кажа, че има степени на развитие. Има големи пророци и малки пророци. Има големи светии и малки светии. Има големи свещи и малки свещи. Като казваме светия, какъв светия е той, на колко души може да свети? Свети Иван Рилски е познат само на българите. Във всички православни църкви не го познават. Свети свети Кирил и Методий, нали, минават за светии. Свети Йоан Кръстител, поне цялата православна църква го признава. Но когато някои свети от католическата църква не са признати от православната църква, празни светии са те. Сега ние говорим за учениците на Бялото братство в съвсем друг смисъл. То е онова велико общество на Божествения свят, което е в прямо общение с Бога, в прямо общение с Христа. Тези са наречени светии, които не са вързани, те имат прямо общение с Бога, с Него са свързани. А тези светии, които са тук на земята, те се приготовляват, те са с бели дрехи облечени, но имат да се самоусъвършенстват. Иван Рилски пак ще дойде, пак ще се въплати. Сега това е окултна история. Какво мислят православните, то е друг въпрос. Те мислят, че свети Иван Рилски е един светия, завършил всичко. Те са прави в това, както разбират. В църквата много от светиите са свързани с Бялото братство и работят за повдигането на църквата, но имат големи препятствия, големи мъчнотии, понеже народът не слуша тези светии. Доколкото може да ги използва за свои лични блага, слуша ги, но повече не ги слуша. Както и църквата. Дето е да използва Христовото учение за лични блага, използва го, но повече не. Да любите Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, душа и сила. Това остава на заден план. Любете Бога и ближния си, както себе си. И то остава на заден план. А око за око, зъб за зъб, той се прилага. Тези второстепенни правила те ги прилагат. Сега върху този въпрос аз някой път специално ще се спра върху въпроса за светиите. Когато дойда до него, аз ще трябва да донеса своята стебасарница. Тази вълна ще я раздрънкаме тъй ще я раздрънкаме, че ще направим опит с който и да е светия, за да видим колко е свят. Тъй, както можем да направим опит с каквато и да е вода, да видим колко е чиста и какво влияние има. Можем да направим опит с който и да е хляб, така и с всеки светия можем да направим опит. Но още не е дошло времето. Като дойде този въпрос, ще го разгледаме принципално и ще премахнем всички заблуждения, които са свързани с него. Но сега да го повдигам, ще се отдалечим от главната цел, която имаме. Ами, ако сега някой от тия светии, които признава православната църква, са между вас, ако те са тук, а православната църква ги признава и им служи, каква връзка има между тях? Ако свети Иван Рилски е тук, ако Климент Охридски е тук и ако всички светии са тук между вас, а православната църква не признава това, мисли, че са горе, а те са долу. Тогава какво е той положение? И в края на века всичките светии ще бъдат на земята. Казано е в писанието това. Те са вече тук, на земята. Христос, апостолите, всички праведници, те са всички на земята. Търсят ги горе, при тях да идат, а те са тук. Не казвам, че те са тук, на земята, в плът, а в една или в друга форма са тук, по целия свят, обикалят и работят. Бъдете уверени. Ние този въпрос постепенно ще го обясним. Този въпрос ще стане ясен. Светлината, като дойде, ще го уясни. Желая до 10 години да се развие вашето съзнание, че след 10 години да работите преспокойно, да влизате от този свят в другия свят, да ходите и да се връщате. Ако вие имахте тази способност, сега този въпрос щяхме да го решим на опит моментално. Щяхме да съберем едно събрание. Хайде сега! Ще се съберем на планината, съсредоточаваме ума си, затваряме очите си, ушите си, туряме нашата воля и хайде! Веднага с нашите астрални тела излизаме, полетим и се пренесем в другия свят и започнем да го изучаваме. Ще ви кажа, гледайте сега физическия свят, гледайте и духовния и правете сега сравнение. След като походим цял ден, ще се върнем пак и ще запеем Фир фюр фен тау би аумен. Веднага пак ще се пробудите и ще си кажете: нещо ново влезе в тази светлина, аз видях нещо ново. И като видите с очите си, кой ще ви разубеди? Видях той с очите си и следвал го. Кой може да ви разубеди? Каква философия има в това? Вие ще бъдете твърди като диамант в убежденията си. И това ще бъде. Нали там е казано? Ела и виж. И той ще бъде. Там Христовите думи: аз ще ви си я изявя. Аз така ги разбирам тези думи. Сега това са далечни перспективи. Има неща, които могат да ви дадат импулс, но има и преходни стадии. Трябват ви знания и упражнения за вашия ум, за вашата воля, за вашето сърце. Има много неща, с които трябва да се занимаваме, да се упражняваме. Например, някои искат, като остареят, да умрат, да отидат в другия свят, да видят нещо. Какво ще видите там? Какво ще търсите? Ако отидете горе и не намерите там Христа, няма ли да се връщате да го търсите? Защо искате да умрете преждевременно, когато ако чакате, ще се измените? Ще чакате и ще продължите вашия живот. Павел казва: ние всички няма да умрем, но ще се изменим. Сега трябва да използвате вашите тела. Защо искате да умрете, когато можете да използвате този живот? Ама моето тяло е хилаво. По-добре е с това тяло да влезеш в Царството Божие, отколкото да влезеш със здраво тяло в пъкъла. Сегашните си тела ще ги пазите, разбирате ли? Не е време сега да се умира. Не е нужно да ви опява поп. Не е нужно и лекар да ви лекува. Ами да мислиш, че си болен, това е първата лъжа. От какво ще сме болни? Я ми кажете, от какво ще сте болни? Някой казва, че стомахът му бил слаб, че гръбнакът му бил слаб. А, стомахът ти е слаб, гръбнакът ти е слаб. Турил си голяма раница, хвърли раницата, ще ти улегне. Ама, изранил се и крака ми. Хвърли тези обуща, обуй широки обуща, направи си такива от пластина и раните ще заздравеят. Ама главата ми оголя. Хвърли кожения калпак, ходи гологлав, ще израснат космите ти. Не е време за умиране сега. Някой ме пита. Гробища няма ли да имаме? Не са нужни гробища сега. Няма нужда. Ние за смъртта не трябва да мислим. Всичко е на наша страна. Всичко имаме ние сега. В той може да вярвате. Всичко имаме, а вие ще кажете. Как имаме всичко, а пък сме бедни? В той е работата. Нищо да нямаш, а за богат да се мислиш. А то много да имаш и за беден да се мислиш. Ние сме богати, бедни, доброволно бедни. А хората са бедни, богати. Тази е разликата между тях и нас. Сега аз искам, като напуснете това място тази година, между всинца ви да се въдвори искреност. Ще турим той желание. Тази искреност да се възцари. Да кажем, заради великата любов, която сега ни посещава, ние ще сторим всичко без колебание. И после абсолютно да не кажете, ама дали ще го сторим? Без колебание, ще го сторим. Но може да се случи нещо. Не мислете за това. Ще го сторим. Ама може да сгрешим. Ти кажи, ще го сторя и не мисли за греховете си. Нищо повече. Положително турете мисълта. Ще го направим. Тази любов ще ни даде през цялата година правило. Истината ще ни бъде през цялата година правило, но не обикновената истина и любов, а тези великата любов, новата запалка, великата мъдрост, тази велика истина, която ще внесе мекотата не на онези овци, от които светът се храни, но мекотата на онези овци от вълната и козината, на които се обличаме. Но всички ще знаят, че от вашата вълна белите братя ще оплетат въжета за черните братя и като изплетат въжетата, всички ще бъдат вързани с тях. От нашата козина те ще бъдат вързани. Ще има юлар за всеки черен брат. До сега ние сме носили черни юлари, а на тях ще турим бели юлари и ще им покажем как са постъпвали те с нас и как ние можем да постъпваме с тях. Те ще урат на нивите ни, само че няма да ги тупчим. След като братът е изорал, няма да го будем с устен, а ще го помилваме, ще го потупаме, ще го целунем и ще му кажем. Ето, тъй трябваше едно време да се отнасяш. То е добро. Тъй ли беше? Да, тъй беше. Едно време, когато урах на нивата ти, ти ме мушкаше с устен, нали тъй беше? Да, тъй беше. Нали едно време ти ни хранеше с слама в дама? Да, тъй беше. Но той ще живее не в дама, а в подобни такива къщи, в каквито вие сега живеете, във вашите къщи. Това е култура. Това са формули, символи, които може да разберете както искате, но тъй ще бъде. Онези от вас, които са ученици, да знаете, че той изисква сега великия учител на бялото братство. Той, на когото духът раздава всички дарби, всякога изисква от вас абсолютна чистота. Той изисква и абсолютна светлина и абсолютна свобода в душите ви. Той иска да царува неговата истина, неговата мъдрост и неговата любов. И ако търгувате, ще търгувате заради него, заради неговата любов. Ако урете земята, ще я урете заради него. Ако си учител, ще бъдеш учител заради него. Каквото и да вършите, мъж или жена да сте, в каквото и положение да си, ще кажеш заради него. То е правило. Сега ще турите той правило практически, докато сте още в стария живот. Само в неговото име ще работите и ще излезете от сегашното си положение много по-лесно, отколкото по всеки друг начин. Сега на старите, за да ги насърча, казвам следното. Който е женен, женен да си остане и добре да живее с жена си. Който не се е женил, да не се жени. Не му е времето за женитба сега. Не са дни и години за женитба сега. Нека се жени светът, но вие няма защо да се жените. Знаете ли защо казва Христос горко на женения? Ако стане една обсада в Йерусалим, защо трябва да раждате деца, които ще станат жертва? Защо жена ви да не е свободна? Ако нямате къде гнездо да свиете, защо да се жените? Ако утре някоя сврака изяде вашите яйца, защо ще ги снасяте без получки? Разбирате ли ме? Ще чакате новия закон. В онези времена, когато Господ създаде тия условия в света, каза: женете се и плодете се. Сега Той, като е създал новата земя, новия свят, създава нов човек, нова раса. И като дойде, Той ще каже и ще напише: по този новия закон ще ходите. И по този новия закон, каквото трябва, ще се напише в сърцата на онези, които любят Бога, или в сърцата на учениците. По този закон ще ходите. Сега нали е ясно той? Тъй ще бъде въпрос. Следователно, ние чакаме. Той положение ще запазите, докато дойде новото. Вие сте в едно спящо състояние. С години Адам е спал в райската градина. Той играл, спал, живял с животните и един ден Господ му вдъхнал дихание. Тогава се съзнал. Но като се отделил, видял, че сам не се живее. Хубаво. Аз животните можах да живея, докато бях с тях, но сега какво да правя? Съзна се. Съзнание ново му дошло. Тъй казва легендата. И тогава Господ решава да му създаде другар. Сега това тъй се тълкува. Ако един ден се намеря при по-добро настроение, ще ви разправя тази велика история. Тя е тъй интересна. Но само трябва да намеря този бутон и тогава да видите в картини тази велика история, а не да мислите дали е тъй или не. В картини да видите тази велика история и да кажете: разбирам. Разбирам как стои смисъла на тази велика истина. Тъй за сега с този въпрос. И ще го направи ясен. Но в школата сега не мога да го бутна. Ако го бутна, ще стане цяла сума тока в умовете ви. Ще кажете: как да го разберем? Ще дойде един ден ред и за него. Ще дойде време и за него, както за много неща реч ще дойде. За през тази година вие ще говорите ли истината? и ръцете ви да говорят истината, и краката, и очите, и носа, и ушите, всичко да говори истината. И като слушате, истината да говорите, и като виждате, и като гледате, и като миришете, навсякъде истината да виждате. И като вкусвате, истината да виждате. Торете истината като идеал и като дойдете идната година, ще ви попитам. Вкусихте ли истината? Чухте ли я? Ходихте ли при нея? Хайде да попеем малко, само с говорене не става. Изпяхме песента Fear Fur Fan. Едната половина от събранието пя първата част, а другата втората част. Нали у вас се създаде едно ново настроение? Това е вече окултна наука. Нещо ново се събужда вътре в душата ви. Това нещо не може да се предаде с музиката. Тук душата намира почивка. Тази песен е създадена от далечното минало, така наредена е по-хубаво, отколкото на 4 гласа. Тя е окултна музика, тя е музика, песен на бъдещето. Ще се радвате тази година, че една песен се роди пред синца ви, отчасти сам. Всичката не се е родила още. Утрешният ден е ден на любовта. Дано се роди и другата част на песента. Няма любов като Божията любов. Само проявената Божия любов е любов. Съборна беседа, държана от учителя на 24 август 1922 година.